Anders Wilklofot, Finnország egyik leggazdagabb emberét, szombaton állította meg a rendőrség, amikor egy 50 km/h maximális tempójú szakaszon 82-vel mérték be, írja a Daily Mail. Finnországban a közlekedési szabálysértésekért kiszabott bírságot az elkövető jövedelme alapján határozzák meg. Jellemzően a napi bevételeinek felét veszik alapul. A 77 éves férfi, aki a Wilkoff Holdings alapítója, többek közt a szállodaiparban, szupermarketekben, építőiparban és logisztikában is érdekelt. A súlyos 121 000 eurós, vagyis mintegy 45 millió forintos bírság mellett 10 napos eltiltást is kapott a vezetéstől. Wilkoff már korábban is szerepelt a címlapon, 2013-ban 95 000 eurós bírságot kapott szintén gyorshajtásért. Nagyon sajnálom a dolgot, mondta most, hozzátéve, hogy reméli a pénzt az északi ország egészségügyi ellátására fordítják. Mindjárt be is osztotta, hogy mire költsék a befizetett bírságot, amit eddig is költhetett volna egyébként éppen bármire. De ha egy rendes magyar oligárhát kapcsoltak volna le itthon, akkor az egyrészt ugye Magyarországon nem szabnak ki 45 millió forintos bírságot gyorshajtásra, nálunk a maximum az 300 000 forint, és akkor ő azt mondta volna, hogy remélem stadiont építenek belőle. Megjegyzem, ha már így megnézzük, hogy Magyarországon, ha egy 30-as táblánál 200-zal mész, mondjuk, úgy képzeld el, akkor 300 000 forintra bírságolnak, szevasz. A Mészáros Lőrinc vagyona 660 milliárd forint, amit mondjuk 12 év alatt szerzett meg, tegyük fel kb. És az azt jelenti, hogy évi 60 milliárd kb., az havi 5 milliárd, napi 166 millió, ami ahogyan gyarapodott a vagyona, óránként 7 millió, hogyha 24 órával számolok egy napot, 115 000 forint percenként. Tehát nálunk a maximális bírságot, Mészáros Lőrinc, ha gyorsan hajtana, akkor 2 perc, mire megírják a csekket, tudod, a 300 000 forintot, ja, értem, addigra értem. Ő már pluszban van. Ugye fél napi jövedelméhez van igazítva Finnországban, ez lenne 80 millió forint, és hogyha így számolunk, akkor a jelenlegi 300 000-es maximum az 2 perc. De Mészáros Lőrinc a gyorshajtásával is GDP-t termel. Ez a gyorshajtás, ez hasznos. Ez Magyarország számára profitot termel. Ebből a gyorshajtásból lesz felzárkóztatva Kelet-Magyarország. Ebből a gyorshajtásból lesz majd a műtétet, tudod, amikor majd szükséged lesz rá. Sok mindent kinézek a csávóból amúgy, de a gyorshajtás nem, sőt, még nagyon sok esetben szerintem nem, inkább hátra ül. Én meg a magyar is sok mindent kinézek, de azt például nem, hogy megbírságolják. Tehát a másik probléma, hogy Finnországban meg lehet a leggazdagabb embert bírságolni 121 000 euróra, de Magyarországon teljesen nyilvánvaló, hogy bárki, aki a felső 1000-hez tartozik, az képtelenség, hogy megbírságolják. Érthető, amit a finn hatóság itt csinál, mert egy nyilvánvaló, hogy egy átlagos személyre szabott bírság nem szankcionál 1 milliárdost. És ennek a itt Vadkeleten ismerjük a kulturális precedenseit. Amikor a Hammerrel beparkolok két fogyatékos helyre egyszerre, tudod? Tehát így keresztbe elfoglalok két fogyatékos helyre. Mozgássérült szerintem nem fogyatékos, nem vagy. Mi a politikailag korrekt? Igen, a kerekesszékben teljes életet élő helyre. De az én autóm is kerekesszékes, érted? Mert van benne egy ülés, meg kerekei vannak, szóval ez még így nem elég. Szóval, hogy a... Tönkretettem elrontottad a Robit. Fogyatékkal teljes életet élő személy. Na, szóval ilyen helyre beáll kettőre. Na, ilyen lesz egy stand-up műsor 15 év múlva. Ennyire lesz spontán, és tudod, nem a point kell megtapsolni, hanem a korrektséget. Hát meg azt, hogy sikerült elmondanod. Igen. Sikerült elmondanod, és még nem csavarták ki a kezedből a mikrofont. Tehát ez logikus. Logikus, hogy a jövedelmi státuszhoz szabják a büntetést, mert különben a milliárdos tényleg azt mondja, hogy apám, kifizetem zsebből. Persze, tudod, azt mondja, amit a Jordan Belfort a Wall Street farkasában, hogy tudja, hogy mi, én hogy hívom ezt, úgy hívom, hogy konfetti. Ez nyilván nem cél, mert ez így nem szankcionál. Akkor a jövő héten is a fogyatékkal teljes életet élők helyére fog beparkolni a Hammerjével, és a következő héten is. És a fogyaték nélkül hiányos életet élő fog beparkolni. Így nem lehet szankcionálni, ez világos. Miközben tényleg obszcén mértékűek a gazdasági különbségek. Döbbenetes adat, hogy a világ 24 leggazdagabb milliárdosának akkora a vagyona, mint az emberiség felének. Ez annyira súlyos, 24 ember, tehát felfoghatatlan. 24 ember, azt tudod, az egy asztalt körbe tud ülni. Tehát egy asztalt körbe ül. Ha van pénzük, akkor asztalra. 24 karátos asztalt. 24 leggazdagabb milliárdos körbe ül. 24-en Pakisztánba beférnek egy autóba. És a körül, az asztal körül az emberiség felének a vagyona koncentrálódik. Na, ennek nyomán nyilván iszonyatos fokú az ingerültség a gazdagokkal szemben, vagy a gazdagabbakkal szemben. De ki részéről? Tulajdonképpen ez maradt a 21. század, hát a társadalom széles tömegei részéről. Ilyet, a tömeg, is, széles tömegei is, részéről. És lesz forradalom? De ez egy, nem tudjuk milyen formában, valamilyen formában ennek a helyzetnek meg kell változni. Van ez a helyzet, rendes zenész gazdagok is. Ennek a helyzetnek színészek. Bizonyára van olyan a nagyon gazdagok körében, aki maga is úgy gondolja, hogy ez a struktúra így hibás. De még ha ez a 24 ember úgy döntene, hogy újra kell osztani a vagyont, a világ gazdaságnak a struktúrája úgy épül, hogy 10 éven belül, vagy 15 éven belül újra koncentrálódna az a vagyon, megint csak keveseknek, igen, a kezében, mert a világgazdaságnak strukturális a problémája, igen, strukturális lehet, okai vannak de ennek. De ezt lehet szabályozni, és jelenleg a szabályozásra való szendék hiányzik, mert ez nem volt mindig így. Ez a neoliberális gazdasági modell óta van, ez a brutális probléma. A probléma az, hogy ez a 24 nagyon gazdag milliárdos, ez bevásárolta magát a világ kormányaiba, a lobbistáin keresztül, és olyan módon befolyásolja a világpolitikát, a törvényhozást, hogy az ő vagyonuk újraelosztása az ne valósuljon. Szerintem meg. Már nem is ők vásárolják be magukat, hanem a cégek, amiket megvásároltak. Hát a cégeik. Tehát, hogy ők se azt nem mondják, hogy csináljátok, de azt inkább. Azt meg pláne nem mondják, hogy ne csináljátok, hanem annyit mondanak, hogy várom az ezévi osztalékot. Na de... Amúgy ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy vannak etikus milliárdosok, akik tényleg nem mások kifosztásával, vagy a rabszolgamunkával, vagy a gyarmatosítással keresték a pénzüket. Vannak, akik valamilyen belátásra jutnak, tehát hogy van az a mozgalom közöttük, hogy a vagyonuk legalább felét a feléről lemondanak, hiszen a 95%-át se tudják használni, illetve van, aki más üzletágat talál magának a nem tudom, a tőzsdei nyerészkedésen tudod, kívül. Tudod, az a helyzet, hogyha abban a 24-be bekerültél, ha a 24 karátos asztal te ürött körbe, hát vélhető, hogy nem nagyon működtél etikusan, hogyha ebbe az elitbe be tudtál kerülni. Biztos, de nem biztos. Hát most hát vélhető, hogy a profit maximalizálásra hajtottál akkor, amikor le kellett gyártanod valamilyen terméket, akkor igenis azt nézted, hogy hol tudod a legolcsóbban legyártani, és nem azt nézted, hogy hol teljesülnek a munkavállalói jogok a leginkább, és az alapján gyártottad. De előfordulhat, hogy valami nagyon jó dolgot találták ki, mondjuk mit tudom én, a hidrogénbombát, érted? Igen, és azt gyártad adtad le egy gyerek munkásokkal. Igen. Kicsi hidrogénbomba. De itt Vadkeleten azért érdemes legalábbis megkülönböztetni kétféle vagyont. Az oligarcháit meg a vállalkozóit. Én értem, hogy a vállalkozó is ossza újra a vagyonát. Is azért igen, meg itt más jelent a vállalkozó, de akkor hogy hívjam? Nem tehát, tudom, de tudod, a vállalkozó kapott egy ilyen erős pénzbehajtós stihját a 90-es években. Mostanra meg egy ilyen nerbe. Van egy ilyen rossz íze. Valódi de tudod, valahogy meg kell... rendelkező milliárdos versus az, akinek nem újra kéne osztani a vagyonát, hanem akinek a mi vagyonunkat osztották már újra, az az oligarcha. Na igen, arról van szó, hogy az oligarcha az a... hűségéért kapja a vagyont, és meghajlítják neki a kapitalizmust, és kvázi egy államkapitalizmusban kockázat nélkül vagyonosodik, és gyarapszik, mint Tiborcz István, jó példa ide, vagy Mészáros Lőrinc, és van az a vállalkozó, aki lehet, hogy etikátlan módon, lehet, hogy egy csomó törvényt áthágva, átírva, egy csomó törvényhozásba magát, önmagát és a maga érdekeit, belobbizva egy csomó munkavállalót, elnyomva munkás szakszervezeteket, meg érdekképviseletet, ellehetetlenítve, gyerekmunkával, vagy az Isten tudja, hogy milyen gazember módra, de akárhogy is a piacon termelte meg azt, amilyen van, mint Bige László. Mondjuk, ő jó példa ide. Vagy ott van a pornómilliárdos, hogy is hívják? Gattyán György. Gattyán György. De milyen na. Beszélő neve van, nem? Igen. Gattyán. Igen. Szóval, hogy akárhogy is, nyilván el tudunk képzelni etikusabban megkeresett vagyont, mint a gattyánféle pornómilliárdokat, de akárhogy is, ezeket se a Gattyán, se a Bige László nem a hűségéért kapta a hatalomtól, hanem megtermelte a piacot. Azért ezeket érdemes megkülönböztetni, csak tudod, a szociális, az obszcén szociális különbségek nyomán felgerjedő ingerültség nem látja a különbséget, nem is akarja látni a különbséget. A rohadék és nagyjából a vagyona alapján és a fényűzése alapján, meg a Gucci alapján, meg a Louis Vuitton alapján a luxusautó, mint egy Bentley vagy Rolls-Royce, a úszómedencés villa alapján már kvázi rákerül a bélyeg az illetőre, pedig hát szerintem érdemes megkülönböztetni, hogy az illető a mi általunk, vagy az Európai Uniós polgárok által befizetett adóból gyanítom gyarapodott, vagy pedig hát a maga tudása nyomán. Gyanítok. Az egyik, hogy ebben a 21 emberben nincs oligarcha ilyen szempontból, hanem ezek a piacról így meggazdagodottak. A másik, amit gyanítok, hogy bár lehet, hogy az oligarcha az állam által maga alá nyúlva kapja a megrendelést, és a megrendelői oldal torz, de a beszállítói oldalon pontosan ugyanúgy foglalkoztathat ő is gyerekeket, vehet silányminőségű alkatrészeket és anyagot, és megkeresheti a többlethasznot azon, hogy a beszerzési oldalon pontosan ugyanúgy funkcionál. Tehát ott azon a felén hirtelen piacivá válik. Visszakanyarodhatok egy egész picit a hírnek azon részéhez, ami magáról a gyorshajtásról szól, mert egyébként nyilvánvalóan sokkal érdekesebb a gazdagokat és a oligarchákat elemezni, de azért itt azért Finnország meg Magyarország közötti különbségek is. És itt nem csak arról van szó, hogy milyen obszén mértékű gazdagság vagy gazdagodás van itt egyesek számára lehetővé téve Vadkeleten, míg ezzel szemben Finnország messze földön híres arról, mint ahogy például a skandináv államok, hogy ott azért van valamiféle nem csak szociális háló, hanem valami igény és törekvés arra, hogy ne alakuljon ki ez a brazil vagy amerikai típusú ilyen egészen szélsőségesen szétnyílt olló a társadalmi osztályok között. Szóval, hogy Finnországban kap ez az ember egy 120 ezer eurós büntetést, nálunk meg ugye tudjuk, hogy nem kap. Tehát itt tényleg ezt ki lehet jelenteni, itt szerintem az ország 100%-a egyetért abban, hogy egy fejest Magyarországon vagy egy milliárdos vállalkozót biztosan nem büntetnek meg, de még nem csak ezért, hanem másért. Én nem értek egyet egyébként, az előbb elhangzott, és én azt gondolom, hogy a rendőr, aki mondjuk megállítja, ha megállítja, ő azt fogja esetleg előnyben részesíteni, kockáztatva az állását, aki vagy helyben lefizeti, de lehet, hogy az abból nagyobb baja lesz az illetőnek, vagy ismerős számára az arca. Na most nem gondolom, hogy a közlekedési rendőr számára ezek a milliárdosok olyanok, mint a celebek, hogy nem így gondoltam, hanem szépen bekerül a papírja a rendszerbe, és aztán valahol egyszer csak eltűnik. Na, az már egy másik kérdés, igen, hogy eltűnik, vagy csak nem tűnik el, hanem kap egy ilyet, hogy külön elbírálás, vagy jaj, aznap karbantartás miatt inkább töröljük az összes aznap. Azt hiszem, és még 4000 ember nem kap bírságot, de nem megy át, és nem fog 300 000 forintot. Ilyet el tudok kérni. Azt hiszem, hogy a nyugati társadalmak azok úgy néznek ki, hogy a nyugati társadalmak meglettek alkotva a társadalom széles rétegei számára, aztán bizonyos személyek, akik nagyon akarják a sikert, nagyon akarják az amerikai álmot, nagyon akarják maguknak a vagyont, meg a úszómedencés villát, azok a képességeik, meg hát nyilván egy csomó hozott előny nyomán, nyilván ők is azért jó családba születtek, megkapták azt a szocializációt, stb. Kvázi kiemelkednek. Kiemelkednek, igen, már eleve egy dobbantóról indultak, kiemelkednek a társadalomból, és magasra törnek. Ehhez képest itt, Kelet-Európában, itt éppen fordítva van a dolog. Itt a társadalom, a társadalmi rend, a közrend, maguknak, ezeknek az oligarcháknak lett kialakítva, nekik lett kitalálva. Itt a szabályok őrájuk lettek írva, és mellesleg itt lakunk mi is. A sokaság. mellesleg. De hogy a, itt hát a valójában kirkát, úgy... Akiket kerülgetni így, kell. Igen, a, igen, meg hát akiket, nyírni kell. Hát nyírni kell. Tulajdonképpen bizonyos értelemben gondoskodnak is rólunk. Hát tudod, az a gyapjú egy idő után melegünk van. Igen. És amikor megnyírnak minket, kicsit azt érezzük, hogy hát törődnek velünk. De hát nem a szőrünkért kapnak pénzt, hanem a pénzünket nyírják, és abból lesznek ők a szőr. Úgy áll, hogy a nyomorult magyar társadalom egy hallatlan és teljesen jogos és felháborodást él, de képtelen arra, hogy a felháborodását tényleges tiltakozássá, tényleges ellenállássá formálja, vagy konvertálja, mert azzal már kockázat jár. És a kockázatot a magyar társadalom nem akarja vállalni, semmiért, nem kockáztat, ezért nincs is szolidaritás, senki nem szolidáris senkivel, olyannyira, hogy még az egyetemisták se szolidárisak a középiskolásokkal Magyarországon, pedig most aztán volna alkalom a szolidaritásukat kifejezni, de nincs náluk olyan. Nincs szolidaritásuk. Ennek megfelelően a magyar társadalom folyamatosan ebben az elégedetlenségben, ingerültségben gerjeszti magát, ami feszültség sosem tud feltörni. Sosem tud kitörni, hanem bent marad a szabadság, a Bibó értelemben vett szabadság kisköreiben, és a szabadság kisköreit feszegeti, dögöljön meg a szomszéd tehene is alapon. De ezt a feszültséget, ezt remekül fordítják a társadalom egyes csoportjai ellen. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nincs bennünk szolidaritás, de az is benne van a játékban, hogy a figyelmünket, a gyűlölet energiánkat folyamatosan terelik, irányítják. Tehát nagyon-nagyon erősen, nagyon határozottan vannak manipulálva az emberek, hogy egymásra haragudjanak. Pedig tudjuk, hogy itt ebben az országban nem az minden baj forrása, hogy valaki balra vagy jobbra szavaz, hogy jár-e templomba, vagy nem jár templomba, hogy melyik foci csapatnak szurkol, hanem az a baj, hogy az elit az módszeresen, rendszerszerűen fosztja ki a társadalmat gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Előtte csak azért nem fosztották ki, illetve hát persze a kommunisták, amikor mindent államosítottak, az is egy kifosztás volt, de mondjuk a 80-as évekre már nem az volt az alapállás, hogy elveszünk, mert már minden az övék volt. De tulajdonképpen a rendszerváltás óta folyamatosan tulajdoncsere zajlik, vagy igazából, ha most nagyon visszamegyünk, akkor már ez volt lényegében a 1930-as évektől kezdve, tehát gyakorlatilag folyamatosan elvesznek csoportoktól a hatalom, és átadja egy másik csoportnak, akitől a következő hatalom visszaveszi. És ez a rablás megy. De mi átlag emberek egyébként egymásra nem haragudnánk. Itt ez a gyűlölet, amit mondasz, ez nem lenne. Tehát nekem semmi bajom nincs a zöldségessel, meg a tanárral, meg a rendőrrel, meg a senkivel, hanem gerjesztik köztünk a feszkót. Hát igen, és ennek a kísérletét tette meg Botka László és Pogácsa Zoltán a 2018-ra felfutó kampány kísérleteként, aztán ebbe Botka László belebukott és visszament Szegedre. Elbuktatták egyébként. Ez volt a, hát igen, a, igen, megbuktatták az MSZP-n belül, de akárhogy is, ez volt a fizessenek a gazdagok kampány. Ami ugye arról szólt, hogy vagyonadó. Fizessenek a gazdagok. Ez nem, valójában nem egy szociális úszítás, egy társadalmi úszítás, bizonyos társadalmi csoportok között a közgyűlölet felszítása, mondván, hogy ők gazdagok. Tehát nem arról van szó, hogy az oligarcháktól vegyük vissza azokat a pénzeket, amiket az oligarchák érdemtelenül szereztek, vagy kaptak a hűségükért. Igen, hanem a fizessenek a gazdagok. Tehát ami arról szól, és mindenki hogy te... szegénynek érzi magát valaki máshoz képest. Tehát ez aztán ez populárisabb mondás, mint a férfiak mellé, vagy csak a nők mellé állni, ami ugye közel 50%-ot jelent, vagy a nyugdíjasokat kiválasztani, mert a három leggazdagabb embert leszámítva mindenki azt gondolja, hogy ő szegény. Meg nagyon más a helyzet, mint amikor Finnországban szankcionálják a 77 éves milliárdos Wilkoff Holdings alapítót, mert hogy ő gyorsan hajtott, hiszen ő elkövetett egy vétséget, és azért a vétségért a saját vagyoni helyzetének megfelelően bírságolják, tehát úgy bírságolják, hogy az neki úgy fájjon, mint amikor egy tanárt megbüntetnek, nyilván sokkal kevesebb jövedelemre, de az neki úgy fájjon, tehát a napi jövedelmének akkora részét vegyük el. Ki se fáj neki úgy, mert a cégbirodalmának az éves forgalma 350 millió euró, tehát de ebben a 120 ezer euró az lényegében egy vicc. Igen, igen, de akárhogy is 120 ezer euró, az 45 millió forint. Tehát az még talán a milliárdos is érzékeli azt, amikor 45 millió forintot kiad. Hát jó, hát de azért ezt mondtam, hogy Lőrinc számára ez egy kettő percnyi gazdag. Gondolj bele, hogy ez nem létezik. Őneki a 45 millió az nincs. Itt Magyarországon 5-1 milliárdra kellene megbírságolni, azt venni észre, de az se fájna neki, mert ezt kapta, hozzá vágták. De akkor vizsgáljuk meg ennek a fényében a Botka Lászlónak az ajánlatát. Fizessenek a gazdagok, kvázi vagyonadóztassuk meg azokat a vagyonokat, amelyeket azok a gazdagok, akik azt a vagyont fölhalmozták, egyszer már leadózták az államnak. Tehát ő egyszer már megkereste azt a pénzt, abból a pénzből ő kifizette az adót, befizette. Remélhetőleg. Ha nem, akkor hajtsák be rajta. Ja, de, tudod, hogy ő abból már leadózott, vásárolt valamit, amiről jogosan gondolt, hogy akkor az most már tényleg az övé, és jön Botka László, meg jön Pogácsa Zoltán, így rámutatnak, és azt mondják, hogy a szegény embernek meg nem jut. Na akkor ennek a vagyonnak, ami itt ez a te házad, annak te most add oda a 25%-át, mert a szegénynek. De ez nem egyszeri, hanem éves nagyjából. És ugye ez sem korlátozza azt, hogy ne alakuljon ki az a 24-es, vagy hanem a mit tudom én, a világ teljes vagyonának a fele, az ne 24, hanem 1000 embernél csoportosuljon. Bocsánat, de az, hogy fizessenek a gazdagok, ezt még lehetne is komolyan venni, mert azért, ha megnézzük, hogy mondjuk a mi szintünkön az van, hogy ha meg akarok élni, és nem alkalmazottként, akkor létre kell hoznom minimum egy BT-t, és akkor a BT után azért egy csomót fogok adózni, meg járulékok, meg szociális hozzájárulás, meg Isten tudja, mi rengeteg hülyeségre fizetek, amiből persze semmit se látok viszont. De ha már egy szinten feljebb vagy, és már mondjuk, mit tudom én, 50-100 millió forint forgalmad van egy évben, akkor már lazán minimum Szlovákiában van a céged, de inkább Cipruson. De ha már a fölött vagy milliárdos léptékben, akkor már hódziher, hogy nem egy KFT-d vagy egy RT-d van, hanem az összes lóvédat viszed ki a Seychelles-szigetekre, meg a Kajmán-szigetekre, és azok, amikor azt mondod, hogy befizette az államnak az adóját, nem, ők nem fizették be, és bocs, hagyj fejezzem be, mert ezzel nagyon fölcsűröm magam. Hogy a nagyon ünnepelt nagy tech cégek, mint a Facebook, meg a Google, ezek is mind ilyen szarhelyekre vannak bejegyezve, mint a Kajmán-szigetek, nulla adót fizetnek, miközben mindenki tudja, hogy iszonyatos forgalmuk van, és úgy csinálnak, minthogyha mi annyira ügyesek lennénk, hogy ilyen nagyot kaszálunk. Nem, valójában nem adóztok. Ha nekem nem kéne adózni, én is sokkal jobban élnék. Ezt a társadalmi igazságosság koncepciót én úgy gondolom, hogy a megtermelt javak igazságos elosztása révén lehetne realizálni. Hozzanak létre progresszív adórendszert, hol hozzanak létre 6 adósávot, vagy 12 adósávot. Mindazoknak pontosan annak megfelelően, hogy ki mennyit keres, annyival nagyobb mértékben járuljon hozzá a közterhekhez. Na de az valami egészen más, amikor te törvényesen leadóztad azt a pénzt, ami a te jövedelmed, illetve a te megvásárolt ingatlanod után, mert az a ingatlan vásárlás, meg az ingatlan építkezés után befizetted mindazokat az adókat, amiket az állam megkövetel, majd ezek után egyszer csak jön egy populista baloldali Botka László meg Pogácsa Zoltán, rámutat arra, amit van, és azt mondja, hogy itt a gazdag, vegyük el tőle, amilyen van. Jó, de ez konkrétan tényleg ránk gondolt, rád meg rám? Tehát, hogy 100 millió forintnál húzta meg a határát annak, hogy mi számít gazdagoknak, vagy kitek a vagyonadóztatása. Van, az ezt már teljesíti, és na, ez, jó neki, jó, de azért nem arra. 100 millió, 2018-ban jártunk akkor, 100 milliós ingatlan vagyon, ez még bőven a felső középosztály. A felső középosztályt megnevezi, mint gazdagokat, hát szándékosan és tudatosan összemossa Mészáros Lőrinccel meg Tiborcz Istvánnal, majd jön Karácsony Gergely a Tiborcz adó koncepciójával, ami ugyanez felmelegítve, és újra eladja a magyaroknak, és újra meghínálja a magyarokat a populizmussal, meg a szociális ingerültség kiélésének a lehetőségével. Én el tudom képzelni, hogy Magyarországon tényleg olyanok a társadalmi viszonyok, hogy igen, akinek egy 100 milliós vagyona van, amiben lehet ingatlan, vállalkozás, autó, meg mit tudom én, mi minden, meg egy nyaraló mondjuk, az tényleg annyira gazdagnak számít az átlag szemében, hogy már csikorgatják a fogukat. És hagyj fejezem be, mert Budapesten nem nagy dolog, hogy ha egy lakás 50-60-70-80 millió, tényleg ez nem nagy szám, na de mondjuk, ha lemész Zalába vagy Nógrádba, ott 1-2 millióért mennek a házak, tehát, hogy egészen más, ez két külön ország, Budapest meg az országnak egy jelentős része, az nem ugyanabban az univerzumban van, és a 100 millió sokak számára elérhetetlen, tehát meg, semmilyen módon nem jöhet össze, legfeljebb lottóval annak meg semmi esélye. Adóztassák meg a jövedelmét. De tudod, ne az legyen, hogy rámutatnak arra, amilyen van, és azt mondják, hogy elveszem. Elveszem. Elveszem, mert szerintem ez sok. Neked ennyi ne jusson, okay, érted? Lehet, hogy a 100 milliós vagyon esetében ez nem, én sem nézném jó szemmel, de megmondom őszintén, hogy én a gyerekkoromban, meg úgy fiatalkoromban nem értettem, hogy lehetett a kommunistákban olyan indulat, hogy így mindenkitől mindent elvettek. Azt mondták, hogy ez neked sok, ezt elveszem. Az én dédanyámnak is a kétszintes házát, mert ügyvéd volt a dédapám, és volt egy normális házuk Kiskundorozsmán, és azt így elvették, és berakták őt a pincébe, vagy milyen szuterénbe egy konyhába, ott lakott onnantól kezdve, és 10 család lakott a házban, és tudod, azt mondom, hogy tudod mit, oké, legyen igazságosság, de hogy nem értettem az indulatukat, hogy ezt mi szülte, mert ő nem a nagy gyáros kapitalista volt, csak egy falusi jó módban élő akárki. És mostanában, mostanában nézve ezt az öklendetes gazdagodást és nyálverést, amit előad az elitünk, az elitünk idézőjelbe, azt az elképesztő ilyen nem is tudom, fékezhetetlen zabálhatnék ott, amikor ezt látom, azt gondolom, hogy tudod mit? Most már el tudom képzelni azt a tudatállapotot, hogy végigmegyek az országon, és mutatok rá vagyonokra, hogy ez, meg ez, nem a tiéd többet, mert loptad, csak mert láttam, a szemem láttára csak loptad. A nagyanyád az nem oligarha volt, hanem egy ügyvéd. Hogyha jól értettem. A férje, igen. Igen. Tehát ő, érted? Ők a középosztály voltak. Jó, világos, azért mondom, és most tudod, az van, hogy ez az ostor, amit a jogosulatlan és obszcén mértékű vagyonosodás feletti indulat fűt, az aztán a középosztályon csattan. Tehát az történik, és azokon csattan... Nem csattan senkin, mert Botka végül ezzel nem jutott sehova. Azokon... Na igen, de a 20. században ez azért már megtörtént. Uh-huh. Tehát a Botka végül nem jutott sehova, de a te nagyanyádnak azért a házát azt rekvirálták. Uh-huh. Neki meg le kellett költözni a szuterénbe. Maradék 50-70 négyzetméteres lakásokat is újra három felé falaznák, és egyre kisebb helyeken laknánk. Tudod, elveszük a gazdagoktól, akit lakik egy ilyen körúti lakásban, felosztjuk, és vígan beköltözhetünk. Azt kéne csinálni, hogy az ország összes állampolgárának a lakcímkártyáját azt így sorsolni. Tehát így időnként így. Ja, hogy időnként csere van? Ilyen lakáslottó. Moving day, mint New Yorkban. Évente lakáslottó, és akkor vagy a Rózsadombra költözöl, vagy nem tudom, Kazincbarcik a külső. És akkor lesz egy olyan nap is, amikor legális a gyilkosság, és mindenki bezárkózik otthonra, mint abban a... De igen, ezt a sorsolást megrendezed, ott a vesztesek, azok lehet, hogy nem fognak zokszó nélkül beköltözni, vagy kiköltözni, tudod? És akkor az bizony lehet, hogy annak, hát hogy is mondjam, a másik házának a felgyújtása, vagy a sajátomé, mielőtt beköltöznek oda azok, akik nem valósiak oda. Igen, lehet, de megszűnne a klasszikus értelmű kilakoltatás, és teljesen mást jelentene a kilakoltatás, hiszen mindenkit kilakoltatnak, és mindenkinek lesz hol laknia, hát, és úgyis mindig máshol. Ja, onnantól kezdve, ott nem az utcáról lakásba tüntetne egy kilakoltatásnál, hogy egy idős néni 40 ezer forintot nem tudott befizetni, és elveszíti a lakását, hanem az lenne, hogy ilyen irgalmatlan tekes verő emberek jönnének, hogy akkor tessék átköltözni a négyszintes nyaralóból ebbe a 41 négyzetméteresbe, és aztán egy év múlva újra találkozunk. Itt a TV2-n. Hát, benne Kenó sorsolás. Az a helyzet, hogy amikor én azt hallom, hogy fizessenek a gazdagok, én ugyanúgy a társadalmat társadalmi uszítást, a magyarnak a magyar elleni felhergelését látom ebben, mint amikor a Jobbik meg Vona Gábor 2008 táján azt mondta, hogy állítsuk meg a cigánybűnözést. Itt, tudod, meg itt, a gazdag bűnözést. Itt, igen. Vegyük el a gazdagtól, és adjuk oda a kisembernek. Oké, de közben egyetértünk azzal, hogy Anders Winklöföt igenis 120 ezer euróra a korrekt, hogy megbüntetik. Én úgy gondolom, hogy ő neki ez a bírság nagyjából annyi sérelemmel, vagy fájdalommal, vagy visszatartó erővel bír a jövőre nézve, mint egy tanárnak az ő jövedelmének az adott százaléka, ahogyan ezt kiszabják, de tudod, ő elkövetett egy vétséget. Ott értem, hogy mit szankcionál az állam, de mit szankcionál Botka László, amikor rámutat egy budai villára, és azt mondja, hogy ez neked jár, kisember. De lehet, hogy a rossz elosztását a jövedelmeknek, mert nem biztos, hogy attól, hogy a világ 24 leggazdagabb embere az birtokolja a teljes vagyon 50%-át, az levetíthető Magyarországról, hogy itt is pont 24-en volnának azok, akiknek a teljes pénzéből, ami nem igazságos, meg lehetne oldani mindenkinek a problémáját, aki nélkülöz. Valószínű, hogy ugye nem a teljes, tehát nem arról van szó, hogy akkor végezzük ki a 24 leggazdagabb embert, osszuk szét a szegények között, és minden rendben lesz, hanem sokkal magasabbra kell emelni azoknak az egyébként jól jártaknak a számát, akiknek egy plusz 10%-os, 8%-os, 7%-os adó, az fedezi a tényleg rászorulókét, tehát aki nem tud normálisan melegételt enni, akinek nem fűtött a lakása, aki túl kicsi helyen lakik, aki nagyon messze lakik mondjuk egy munkahelytől, iskolától, vagy nem tud az egészségügyhöz megfelelően hozzáférni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ezt nem 24 ember oldja meg, nem egy ilyen NER elit, mert nem is 2000, hanem lehet, hogy a leggazdagabb, tehát ami a felső 10 000 is ilyen elképesztő gazdagság, és még az is kevés pénz egy költségvetési tételsorhoz képest. Tehát ami ténylegesen problémát old meg, az egy jóval nagyobb szám, mint amennyi egy oligarchának a számlájában. Ez arról tudod. Lehet, hogy 70 ezerre kell emelni ennek a számát, és ott már akkor előjön azért, az, hogy hát igen, akinek három lakása van, az már benne Magyarországon van. A 100 leggazdagabb magyarban biztosan van legalább 30 vagy 50 olyan ember, aki nem munkával jutott oda, hanem lojalitással és rendszerhűséggel. De az egy külön elbánást érdemelne, nem pedig jó, az, hogy mondom, akkor mindenki, akinek ennyi pénze van, most nem akkor tudom, világos, persze, hagyjuk a 100 milliós Botka szintet, mert az valóban egy hülyeség, de tényleg, tehát az valóban probléma, hogy van ez a réteg, akiknek GDP szinten, vagy államháztartás szinten látható a vagyona. Tehát amikor azt mondják, hogy azért nem emelünk a tanároknak bért, mert az mit tudom én évi 500 milliárd forintba kerülne, akkor csak szólok, hogy egy darab oligarchánknak a vagyonából ez már kijönne. És én nem gondolom, hogy az jobb helyen van nála. Vagy az olyan, az olyan nagy beruházások, mint amilyenek a stadionok. Tudod, mit én nem értek azzal egyet, hogy adóformájában az államhoz kéne ezeknek a pénzeknek visszakerülni. Nem az oligarcháké, hanem általában a nagyon gazdagoké, hanem kerüljön vissza egy civil szervezet jellegű alapba, és válasszanak ki a civil szervezeteket, kategorizálják be, hogy összesen van 108 ügy, amire van 2000 civil szervezet. A CÖF kapnál. Igen, de ez nem civilek kapnák, hanem az ugyanúgy a politika kapná. A probléma az, hogy Magyarországon az egész rendszerbe vetett bizalom nulla. Finnországban nyilván van a kormány vagy az állam irányába egy bizalom. Egyébként megérzem, hogy csak egy ilyen side story, hogy a pár hónapja volt, hogy Norvégiába be is vezettek egy, azt hiszem 0,1%-os adót ezekre a gigantikus nagy vagyonokra. Norvégia egy alapvetően nagyon jóléti ország, de hát ott is vannak dollármilliárdosok, egy 1%-os vagyonadót, és azonnal ezrével mentek el az országból. Tehát, hogy a norvég állampolgár milliárdos azt mondta, hogy szevasztok, én itt mutatom, nem vagyok, a hangját. Egy tized. Na, ennyire hajlandó a közterheket viselni egy milliárdos. És akkor itt még visszacsatlakozom oda, hogy a Facebook, meg a Google, meg az összes nagy tech cég, meg az összes nagy magyar magántőke alap, ami mögött ugye hivatalosan nem tudjuk, hogy ki van, de valójában mindenki tudja. ezek mind offshore adóparadicsomokba viszik a pénzüket, és onnan nem tudjuk, hogy hova kerül, és én azt mondanám, hogy európai szinten meg lehetne azt oldani, hogy haver, ha neked egy offshore paradicsomba van beegyezve a céged, akkor itt nem üzemelhetsz Európában. Na. Bocs, akkor te itt, akkor a te IP címed az le lesz tiltva, akkor nem fog a keresőbe bejönni a honlapod. Ennyi. És én nem értem, hogy ezt miért nem lépik meg. Lehetne ezt igazságosan is csinálni. Nem úgy, mint a Samueli Tibor meg a Kumbéla a 20. században. Meg lehetne adóztatni a jövedelmet. Normálisan. Nem egy kulcsos adóval, ahogy Magyarországon zajlik, ahol ugyanaz az adókulcs vonatkozik a leggazdagabbakra, meg a legszegényebbekre, hanem a megtermelt javak igazságos elosztása megvalósítható lenne, akárhány adósávval, és tudod, azok, akik a nagy világban laknak, azok adózhatnának többet. Csak tudod, az idő. Az idő. Tehát ameddig azok, akik a nagy világban laknak, a magasabb adósávokban azt a pénzt kitermelik, befizetik, az 5-10 év, ami alatt ez a helyzet megváltozik. De hát ez nem jó ígéret. Hát azt én most megígérem, egy éven belül végrehajtom, elvesszük, odaadjuk. Elvesszük, odaadjuk. Nincs, tudod, nincs türelme a prolinak kivárni azt, hogy végre igazság legyen, ezért aztán az igazság napja soha nem jön el. Nincs türelme a politikai osztálynak megváratni a prolit, hiszen ez egy választási ígéret. Én ezt most megígérem, jövőre végrehajtom. Nem csak így választási ígéret, mert a katát 2 hónap alatt rúgták ki, hogy azonnal reménykedhessenek egy magasabb adó. Nem tudom, mert szerintem pont a kifehéredést visszafeketedés és szürkülésé változtatta. Egy csomóan elkezdtek készpénzezni, ahogyan munkájuk van. És te eljutottál odáig, Dávid, hogy akkor a nagyanyádat jogosan zsuppolták le a szuper. Nem gondolom, hogy jogosan zsupolták le, bár azt gondolom, hogy egyébként én el tudnék fogadni egy olyan rendszert, ami valóban igazságos, és azt mondja, hogy mindenkinek azonos körülményeket biztosít, de ilyen rendszer nincs. De azonos minimumokat mondjuk, magasabb minimumokat. Egy példával hagyj világítsam meg, hogy ilyen rendszer nincs, mert akkor is lenne valaki, aki egy nógrádi zsákfaluban az utolsó utcában lakna, a gumigyár mellett, vagy a szemétégető mellett, és akkor is lenne valaki, aki meg a Rózsadombon az erdőre való kilátással, mert hogy egyszerűen az ország ilyen. Lenne, aki a Balatonparton lakna, lenne, aki meg egy autópálya mellett, tehát nem tudunk egyenlő feltételeket. De mi lenne, hogyha nem az egyenlőség get tűznénk ki, mint célt, hogy mindenkinek legyenek egyenlőek a anyagi, gazdasági, jóléti körülményei, hanem mondjuk egy küszöbértéket határoznánk meg, hogy ami ez alatt van az emberhez méltatlan élet, ami e fölött van, ott itt kezdődik az emberhez méltó élet, és az lenne a társadalmi célkitűzés, hogy mindenkit földolgozzunk ennek e fölé a szint fölé, és e fölött a szint fölött meg hagyjuk a különbségeket, mert senki sem él nyomorban, onnantól kezdve, hogy mindenkinél folyik a meleg víz, mindenkinél van rendes burkolat a lakásban, nem kell senkinek megfagynia, mindenki tud enni 5-ször egy nap, onnantól kezdve a társadalmi különbségek már nem annyi mi tenyérbe mászóak, mert az ember azt érzékeli, hogy a minimumot mindenki megkapja. Igen, de itt jutunk vissza oda, amit a beszélgetésünk elején érintettünk, hogy Magyarországon nincsen szolidaritás, és amíg nincs szolidaritás, addig az emberek nem gondolkodnak nagy társadalmi folyamatokban, meg nagy tömegekben, hanem abban gondolkodnak, hogy ezen a rossz rendszeren belül én hogyan tudok fölfelé kapaszkodni, hogyan tudom mégis valahogy magamnak megcsinálni azt a vágyott akármit, és így, hogy nincs szolidaritás, így nincs lobby ereje sem a tömegnek. Tehát a birkának nincs lobby ereje, mert bégetni tud. Az oligarcháknak meg van lobby ereje, mert ott ülnek a megfelelő helyeken, mert együtt golfoznak, mert együtt magánrepülőznek, stb. Tehát ők el tudják érni azt, hogy figyelj, nekem jobb lenne az egykulcsos adót, csináljuk meg. Oké, megcsináljuk. Te meg nem tudod érvényesíteni az akaratodat, mert most mit csinálsz egy 200 fős tüntetést az igazságosabb adózásért, és kit fog érdekelni? Csak az a nagy probléma az egyenlők társadalmával, amit itt vizionáltál, Dávid, hogy ezt azért megkísérelték pár helyen, és az lett a gyakorlat, hogy a társadalmat sikerült egyenlősíteni csak a nyomorban. Csak az égtelen, embertelen nyomorban. Értem, hogy Svédország nem ez, értem, hogy Norvégia nem ez. De tudod, a Kim Ir-szen, meg a Mao Tse-tung egyenlősített, azok egyenlőbb társadalmak voltak, mint a norvég, meg a svéd. A nyomorban. A nyomorban voltak egyenlőek. Tehát te most ezt emeled ki, de van ennek egy európai iskolája, amelyik nem ez. És igen, van a skandináv iskola, igen, valóban. Nem tartom jónak a bolsevik modellt. Igen, valóban helyes. De vajon a magyar társadalom, amelyik nem a szolidaritáshoz, nem a közteherviseléshez, nem a másik ember sérelmének az empatikus megéléséhez, vagy a sajátomként való érzékeléséhez szokott hozzá. Nem a kollektív érdekérvényesítéshez szokott hozzá, hanem az egyéni, családi, vérségi azonosságnak az alapján működik. Alkalmas a magyar társadalom erre vajon? Nem arról van szó, hogy egy történelmi, társadalmi fejlődésen kell keresztül menni, amin történetesen ezek a skandináv társadalmak keresztül mentek, ezért képesek erre, és hogyha Magyarországon lenne is egy olyan politikai osztály, amelyik ezt keresztül üti, amit a skandináv országokban, a társadalom nem lenne alkalmas arra, hogy a társadalmat nem lehet egyszerűen bizonyos fejlődési fázisokon keresztül rugdosni, mert mondjuk nem alakult ki a polgári étosz, alakultak ki a polgári normák, ennek megfelelően Magyarországon, még ha lenne is egy ilyen elit, amelyik a társadalomon érvényesíteni azt a szociális igazságosságot, mint koncepciót, ami Skandináviában érvényesül, a társadalom nem tudná alkalmazni önmagára, vagy visszarendezné a régi viszonyokat. Nem. Mi van akkor, hogyha egyszerűen a társadalom nem alkalmas rá? Lássuk azt, hogy meg se próbálják. Tehát ezt a társadalmat, ezt megpróbálják átalakítani, de nem ebbe az irányba. Tehát mi van akkor, ha megnézed, hogy mekkora energiát fektetett bele az elmúlt 12 évben a magyar kormány abba, hogy az embereket módszeresen manipulálja, hülyítse és lealjasítsa, akkor ha azt mondom, hogy ugyanezt az energiát abba tette volna, hogy az emberekben felébressze az empátiát, a szolidaritást más társadalmi csoportok iránt, és érted? Nem, hát ilyen föl sem merül. És azért, mert ez az elit nem érdekelt abban, hogy egyenlőség legyen. Illetve én szerintem érdekelt lenne, csak nem látja a saját rövidtávú, nem tudom, ilyen vágyai, vagy nem tudom mi mentén, nem veszi észre, hogy ő maga is érdekelt lenne abban, mert egy normális állapotban tartott, egy fejlesztett, egy innovációra és kreativitásra sarkalt társadalom, jobban, gyorsabban fejlődik, több GDP-t termel, és ellenállóbb lesz a jövő kihívásaival szemben. Ezt nem veszik észre. Ők azt gondolják, hogy amit most el lehet venni, az az enyém, és nem gondol arra, hogy 20 éven belül ez a befektetés megtérülne, és nekem is több jutna a közösségbe. És mi van, hogyha én ezt megfordítom, amit mondasz? Mert te azt feltételezed, hogy a fejétől bűzlik a hal. De mi van, ha az egész hal elrohadt? És hogy valójában nem a fejétől bűzlik. Mi van, hogyha az elit azt teszi, amit a társadalom kikényszerít? Mi van, hogyha az elit azt olvassa le, hogy a társadalom mit vár el, és azt teljesíti, és hogyha ez egy önző társadalom, akkor az elit is önző módon működik, sőt, a társadalom egyes csoportjait kiátsza más csoportok ellen, ilyen módon leszalámizza a társadalmat, kiátsza egyik csoportját a másik ellen, kvázi egy olyan helyzetet hoz létre, amiben az egyik csoportot megbünteti, az összes többi csoportot megjutalmazza, az összes többi csoport elfelejtkezik a szolidaritásról, amikor aztán egy olyan csoport kerül sorra, amelyiket az imént megjutalmazott és büntet meg, az összes többi társadalmi csoport emlékszik arra, hogy ő vele sem volt senki szolidáris, ezért azok sem szolidárisak többé. Mi van akkor, hogyha a magyar társadalom igényli azt, amit az elit gyakorol? Szerintem ez az oszd meg és uralkodj, és ezért nem hibáztatható Józsi bácsi. Egyszerűen manipulálják, meg van vezetve. De mi van, ha Józsi bácsiban van egy elemi hajlam arra, nem, hogy tudom, a olyan, szomszéd tehene dögöljön meg, ne pedig az uraság ossza el máshogy a jogakat. Olyan, mint a holokauszt, hogy lehet azt gondolni, hogy a németek ilyenek. Igen, ezt ők csinálták, ezt csak a németek tudnak megcsinálni. Meg lehet azt gondolni, hogy Hitler tette velük ezt. És ha Hitler történetesen nem német lett volna, hanem francia, akkor a franciák csinálják meg ugyanezt, csak akkor Hitlernek mondanák H nélkül, és lehetséges, hogy egyszerűen az az ő történelmi tragédiájuk, érted? És nem tudom, hogy a magyar ember alapból ilyen romlott-e, mint amilyenek látjuk, vagy el van vadítva. És én azt gondolom, hogy az ember mindenhol ugyanolyan a világon, ugyanolyannak születik. És de a kultúrák meg a társadalmak, igen, azért különböznek. Igen, társadalmi fejlődések azért más irányokat, meg más ütemeket diktálnak világos, különböző azért, országokban. Azért Európában azért mondjuk a globálishoz képest egy jóval homogénebb merítésünk van az európai kultúrában, vagy civilizációban. És azért itt nagyon-nagyon szépen meg lehet csinálni, de még csak a szomszédunkban, vagy szomszédainkban is sokkal jobban állnak ilyen szempontból. Tehát én nem gondolom, hogy ez a magyar ember bűne, persze meg lett vezetve és át lett verve sokszorosan, és igen, a saját kisszerű önző szempontjai szerint választotta meg mindig a legrosszabb pszichopatákat, de ettől még ez lehetne jobb. Hát igen, de tudod, már az első világháborút is a németek robbantották ki, és akkor még nem volt ott a Hitler. Nem mi? Hát tudod, a németek, azt ki. De valójában a németek akarták igazán azt a háborút. A Ferenc József meg belesodródott, ő a becsület szavát adta Vilmos császárnak, hogy akkor, és utána már a becsületbeli ügy volt, nem lehetett visszavonni. Igen, de kellett hozzá a magyar királyság arroganciája, amik azt mondta, és már erről már 1790-ben lehetett tudni, hogy nem kéne bemenni Boszniába, mert baj lesz, de bementünk, és ezt vittük, és 20-30 évvel később ezt szívtuk meg, mert a magyar királyságnak megvolt az az arrogáns hozzáállása, hogy ez itt a mi régiónk, és itt mi rendet rakunk. De mi van, ha mindkettő igaz? Mi van, ha Hitler tette ezt a németekkel, ugyanakkor a németek tették ezt, vagy termelték ki ezt a Hitlert, és hogy a franciák nem ilyen Hitlert termeltek volna. Lehet, hogy valamifélét kitermeltek volna. Lehet, hogyha nem jön el Hitler, a németek is kitermeltek volna valamifélét. Talán nem ilyet. De akárhogy is, a Párizs környéki békék revansért kiáltottak. Az a háború meg lett volna rendezve, ha nem Hitler rendezi meg, valaki más képében eljött volna az, aki... Az, akit a német néplélek óhajtott, ez hogy tegyen igazságot. Nem érdemes megszemélyesíteni a történelmet. Ez jogos, de a pusztítás mértéke más lett volna. Bizonyára.